دیوار تو قیامت دے اور لکن مشکی صورت گن دیا اور درشانیا وضاحت دیا دمشکی صورت نا داری نا دیات وضاحت دیا تو گوڑا والا اواخر کی نبی دے جباد قہریا دا سنگا مخیل عالمت نفس ما احضارت ندلتا وی عالمت نفس ما قسمت و آخارت مخیل ویغل مغودت سئلت او دلتا وی ویغل قبول موزرت مخیل ویغل نفوس زوجت او دلتا وی ویغل قبول موزرت داشانیا دارارینا مخیل اذا شمس قویرت ویغل قدرت اودل توئی ویزل کواجب تسارت مکیل ویزل جبال سیرت او ویزل بحار سجرت اودل توئی ویزل بحار فجرت نداد مکینا ترقی او داری وضاحت دے ہر کلتی اسمان این فاتورت را ادوئی گیا را اوسسی گیا ہر کلا کی سوری انتصارت فاروار شیا مندو دا دینورا بشی نورا اوبا دوری گی فاروارا ہر کلا کی دریا بونا پوچیرت روان کلیشی ہر کلا کی قبرون والا بو سرت را پورت کلیشی نکو بشی آریا نرس ما قدم تو آخرت پاوسوانی چوان دلی دلی او برباد کریا اے انسانا سشی دوکت تالا پرب عزت ان ماننی اللہ دیا ورب چپی دا کرے تو پس برابر کری گی اندام نستا فعدلت پس برابر کرے تو اللہ دیا ورب خلق کا چپی دا کرے تو فسوا کا پس برابر کرے تو فعدلت پس برابر کری گی اندام نوجود نستا فکم یو سورت دو سورت انو کی چپا ہوئے اللہ رکھا وقت مجھو بیکرے تو کلا حقر دا خبرہ بلکہ نسبت ضرور کوئی تاسو قیامت تا او یقینن پتا سوان دی خام خائف آزت کو ان کی برشتیوی حضرت من دیا کاش دین علی کن کیا پوئی جی باو سوان دی تفعلون چکوئی تاسو یقینن نیکان خام خر نعمت انو کی بیا او یقینن نا فرمان خام خر پر جہنم کی بریا لسین آئین مطلب دا ہے جنت مندیا یس لونہا داخلی کی وزی دیتا پرست قیامت باندی انوائی جید دین دیرا سرا دائی بز دین غائب نہیں دانا چنگا پوری تکوا دلتا بھائیو کنا نانا سول بھال تروانیا او سوٹ بھائی ساری دینی شی او سجی بوگتا لگی صدور از دو قیامت تم ماد راکا بیارتا ویم سجی بوگتا لگی صدور از دو قیامت فکم روز باندی چواک احتیابن لری یو نفس لپاس دفل نفس شے اندرس شے یو یوما لا تجدی نفسون ان نفس شے آن وطف یوما لا تجدی نفسون شے نفسون ان نفس سورہ بقرہ کی راضیہ اللہ ویا داغ ورزی ویری بے فائدہ بنشی ورکولے بدلہ بنشی ورکولے او نفس دبل نفس نفس شے ولا یوخذ منہا عدل ولا تنفوہا شفاعت ولا ہم ینصرون ندام آج سن کیا گا نبی شفاعت قہریہ وا داسی دام نبی شفاعت قہریہ گا والامر یوم اذن للہ اختیار کو دور اللہ خاص اللہ کا